สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอมหาสัจกะสูตรเป็นเรื่องราวที่สัจกะนิครนได้มาสนทนากับพระพุทธเจ้าในเรื่องของกายภาวนาและจิตภาวนาซึ่งนิครนนี้เขามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่ากายภาวนานั้นหมายถึงการทำทุกขกิริยาแล้วก็ไม่เข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของจิตภาวนาด้วยพระพุทธเจ้าจึงอธิบายในการเจริญภาวนาทั้งสองอย่างที่ว่าเราทำได้ดีแล้วจะอยู่เหนือเวทนาทั้งสุขและทุกข์ได้สัจจการนิครนที่ยังมีความสงสัยไม่ลงใจพยายามที่จะคิดโต้แย้งจึงคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เคยเจอสุขหรือทุกข์ชนิดที่มันจะละไม่ได้ละสิท่านก็จึงได้อธิบายถึงตอนที่ออกบวชไปพบอรหันต์ดาบสกัลยาณโคตรและอุตตกผู้รามบุตรได้สุขที่เกิดจากสมาธิขั้นลึกซึ้งแต่ก็ไม่เผลอเพลินยินดีไปตามสุขเวทนานั้นและเมื่อทำทุกขกิริยาได้พบทุกขเวทนาอันหนักหน่วงแต่ทุกขเวทนานั้นก็ไม่สามารถครอบงำจิตของพระองค์ได้ทำให้สัจจการนิครนนั้นเขาเริ่มมีความศรัทธาเรามาฟังเรื่องราวในวาระที่สองที่สัจจการนิคันธบุตรได้มาพบพระพุทธเจ้าในมหาสัจจการสูตรก็เชิญรับฟังว่าด้วยสัจจการนิครนบุตรสูตรใหญ่มหาสัจจการสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่364มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรมีพุทธประสงค์จะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีในขณะนั้นสัจจการนิครนบุตรได้เดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังกูฏาคารศาลาที่ป่ามหาวันท่านพระอานนท์ได้เห็นสัจจการนิครนบุตรเดินมาแต่ไกลจึงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจกะนิครันธบุตรนี้เป็นนักโต้วาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตชนจำนวนมากย่อมยกว่าเขาเป็นผู้มีลัทธิดีเขาปรารถนาจะติเตียนพระพุทธเจ้าปรารถนาจะติเตียนพระธรรมและปรารถนาจะติเตียนพระสงฆ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานโอกาสก่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งสักครู่หนึ่งเถิดพระผู้มีพระภาคจึงประทับบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วขณะนั้นสัจจการนิครนจึงเข้าไปถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทูลสนทนาปราศัยเพราะเป็นที่บันเทิงใจเพราะเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว จึงนั่งลงณที่สมควรข้างหนึ่งในที่นั้นสัจจกนิกรจึงได้กราบทูลถามขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมันประกอบกายภาวนาอยู่แต่หาได้มันประกอบจิตตภาวนาไม่สมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมประสบทุกขเวทนาทางกายก็เรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อบุคคลถูกทุกขเวทนาทางกายกระทบเข้าแล้วความขัดยอกขาจะมีบ้างหัวใจจะแตกบ้างเลือดอุ่นๆจะพลุ่งออกจากปากบ้างจะถึงความที่มีจิตฟุ้งซ่านจนเป็นบ้าบ้างจิตหมุนไปตามกายของผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจกายคนนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้อบรมจิตและมีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมันประกอบจิตตภาวนาอยู่แต่หาได้มันประกอบกายภาวนาไม่สมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมประสบทุกขเวทนาทางจิตก็เรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อบุคคลถูกทุกขเวทนาทางจิตกระทบเข้าแล้วความขัดยอกขาจะมีบ้างหัวใจจะแตกบ้างเลือดอุ่นๆจะพุ่งจากปากบ้างจะถึงความมีจิตฟุ้งซ่านจนเป็นบ้าบ้างกายที่หมุนไปตามจิตของผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจจิตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้อบรมกายข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีความเห็นว่าหมู่สาวกของท่านพระโคดมมันประกอบจิตตภาวนาอยู่โดยแท้แต่หามันประกอบกายภาวนาอยู่ไม่เลยพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามอัคคิเวสนะดังนี้ว่าอัคคิเวสนะท่านได้ฟังคำว่ากายภาวนาไม่อย่างไรสัจจกนิกรจึงได้ทูลตอบว่าก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ท่านนันทวัจจโคตท่านกีสะสังกิจโคตท่านมัคคลิโกสาระก็ท่านเหล่านี้เป็นอเจลกะคือผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่ำธรณีประตูไม่รับอาหารคร่ำท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่ำสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอดเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่ที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบสองใบจนถึงเจ็ดใบกินอาหารที่แบ่งไว้ค้างคืนหนึ่งวันค้างคืนสองวันจนถึงค้างคืนเจ็ดวันถือการบริโภคภัตตาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้บ้างพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอคิเวสนะก็บุคคลเหล่านั้นเลี้ยงตนด้วยพัดอย่างนั้นเท่านั้นอย่างเดียวหรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญบางทีท่านเหล่านั้น ข้าวเคี้ยวของควรเคี้ยวอย่างดีบริโภคโภชนะอย่างดีลิ้มของลิ้มอย่างดีดื่มน้ำอย่างดีให้ร่างกายนี้มีกำลังเจริญอ้วนพีอกิเวสนะก็บุคคลเหล่านั้นละทุกขกิริยาที่ประพฤติมาก่อนและบำรุงร่างกายนี้ภายหลังเมื่อเป็นอย่างนั้นกายนี้ก็มีความเจริญและมีความเสื่อมไปอกิเวสนะก็ท่านได้ฟังเรื่องจิตตภาวนามาอย่างไรสัจกะนิกรันตบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามในจิตตภาวนาก็ไม่อาจทูลตอบได้หัวข้อกายภาวนาและจิตตภาวนาขณะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับสัจกะนิกรันตบุตรว่าอกิเวสนะกายภาวนาที่ประพฤติมาก่อนซึ่งท่านอบรมแล้วนั้นไม่ใช่กายภาวนาที่ถูกต้องในอริยวินัยนี้ท่านยังไม่รู้จักแม้กายภาวนาจะรู้จักจิตตภาวนาได้อย่างไรบุคคลผู้ไม่ได้อบรมกายมิได้อบรมจิตและบุคคลผู้ได้อบรมกายผู้ได้อบรมจิตมีได้ด้วยวิธีใดท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าววิธีนั้นสัจจการนิครันตบุตรรับสนองพระตำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับเกิดมีสุขเวทนาขึ้นถูกสุขเวทนากระทบแล้วมีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนานั้นของเขาดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาถูกทุกขเวทนากระทบเขาแล้วก็เศร้าโศกเสียใจร่ำไรตีอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแก่เขาแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ประเหตุที่ไม่ได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ประเหตุที่ไม่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนคนใดคนหนึ่งอย่างนี้ก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมกายเพราะเหตุที่มิได้อบรมจิตอกิเวสนะบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้แหละก็บุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถูกสุขเวทนากระทบเขาแล้วไม่มีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและไม่ถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาสุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาเมื่อถูกทุกขเวทนากระทบเขาแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่รำพันไม่ตีอกกร่ำกรวนไม่ถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแล้วกับอริยสาวกก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ไม่ได้เพราะเหตุที่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแก่อริยสาวกผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่ พระเหตุที่ได้อบรมกายพระเหตุที่ได้อบรมจิตอังคิเวสนะบุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้แหละสัจการนิครนจึงได้กราบทูลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านพระสมณโคดมเพราะท่านพระสมณโคดมได้อบรมกายแล้วได้อบรมจิตแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอังคิเวสนะท่านนำวาจานี้มาพูดกระทบกระเทียบกับเราโดยแท้แต่เราจะบอกแก่ท่านว่าเมื่อใดเราโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตของเรานั้นจะถูกสุขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่หรือจะถูกทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่สัจการนิครนจึงได้กราบทูลว่าก็สุขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่คงไม่ได้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมผู้เจริญโดยแท้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอังคิเวสนะทำไมเวทนาทั้งสองจะไม่พึงมีแก่เราเราจะเล่าให้ฟังก็ครั้นก่อนการตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้มีความคิดขึ้นว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดหนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิดและได้ตรัสถึงพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอรหันตบทอคิเวสนะก็ในการต่อมาเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักหนองด้วยน้ำตาทรงกันแสงอยู่เราจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ายยอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วเมื่อผนวดแล้วก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาราลดาบทกัลมะโคตแล้วกล่าวว่าท่านกัลมะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อาราลดาบทกัลมะโคตจึงได้กล่าวกล่าวว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมะนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะที่ปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทและเถรวาทได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอรหันตดาบทกัลมะโคตประกาศธรรมะนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่ท่านอรหันตดาบทกัลมะโคตยังรู้ยังเห็นธรรมะ นี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหาอาราละดาบทแล้วถามว่าท่านกัลลามะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อาราละดาบทกัลลามะโคตจึงประกาศอากินจัญญายตนะสมบัติแก่เราเราก็คิดว่าไม่ใช่แต่อาราดาบทกัลลามะโคตเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธาไม่ใช่แต่อาราดาบทกัลลามะโคตเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะไม่ใช่แต่อาราดาบทเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติไม่ใช่แต่อารละดาบทเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิไม่ใช่แต่อารละดาบทเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่อารละดาบทกัลลามะโคตประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแหละอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอาราลดาบทกัลลามะโคตแล้วถามว่าท่านกัลลามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออรหัตดาบทจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุเราประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าท่านกัลลามะแม้ข้าพเจ้าเองก็เข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อรหัตจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นเดียวกับท่านเพราะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำไม่แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองข้าพเจ้าก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองข้าพเจ้าทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดข้าพเจ้าก็ทราบธรรมนั้นเป็นนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้ขกิเวสนะอาราลาดาบทกัลลามะโคตทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอกับตนและบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาจากไปกิเวสนะเรานั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางนั้นประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกะดาบทผู้รามบุตรแล้วกล่าวว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้อุทกะดาบทรามบุตรจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อนเถิดต ธรรมะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมะนั้นได้อย่างรวดเร็วช่วงเวลาปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทและเถรวาทได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอุตตกดาบสผู้รามบุตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นก็หาไม่ได้แต่อุทกดาบสรามบุตรยังต้องรู้เห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบสบรมบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อุทกดาบสจึงประกาศถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแก่เราเราคิดว่ามิใช่แต่อุทกดาบสเท่านั้นที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแม้เราก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่อุทกดาบสประกาศแล้วว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วได้อยู่จากนั้นไม่นานเราก็ได้ทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบสบรมบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกดาบสจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เหมือนกันอุทกดาบสจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านพระข้าพเจ้ารามะประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมะใดด้วยปัญญารามะก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำธรรมะนั้นให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองรามะทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมะใดรามะก็ทราบธรรมนั้นเป็นนั้นว่ารามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้อกิเวสนะอุทกดาบสรามบุตรทั้งที่เป็นเพื่อนพระมาจารีของเราก็ยังยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจ เบื่อหน่ายธรรมะนั้นจึงลาไปอกิเวสนะเรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีราป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเราจึงคิดว่าภูมิประเทศเป็นที่น่ารื่นรมมีราป่าน่าเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบมาแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรเราจึงนั่งอยู่ณที่นั้นด้วยคิดว่าที่นี่มาแก่การบำเพ็ญเพียรอกิเวสนะครั้นนั้นอุปมาสามข้ออันน่าสะใจอย่างยิ่งซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราคือเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งแช่อยู่ในน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมก็นั้นไม่ได้เลยท่านพระกดมเพราะว่าไม้สดนั้นมียางทั้งแช่อยู่ในน้ำบุรุษนั้นก็จะมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าอกิเวสนะก็นั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกายและจิตยังไม่หลีออกจากกามยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังไม่ได้ละและไม่ได้ระงับยังเด็ดขาดในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งยาเป็นร้อนซึ่งเกิดเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่หนึ่งอันน่าสะใจอย่างยิ่งซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราอกิเวสนะเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่วางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เกิดไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมคนนั้นไม่ได้เลยท่านพระโคดมเพราะไม้นั้นยังสดและมียางแม้จะวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนั้นก็จะมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าอกิเวสนะก้อนนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่มีกายและจิตลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายในกามทั้งหลายยังไม่ได้ละและไม่ได้ระงับยังเด็ดขาดในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น แม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะการทำความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะการทำความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่สองอันน่าสะใจอย่างยิ่งซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนได้ปรากฏแก่เราอากิเวสนะเปรียบเหมือนไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกใกล้จากน้ำบุรุษนำมาทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกไกลจากน้ำมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมข้อนั้นย่อมได้โดยแท้ท่านพระโคดมเพราะนั้นเป็นไม้แห้งสนิททั้งวางอยู่บนบกไกลจากน้ำด้วยอากิเปสนะก้อนนั้นก็อย่างนั้นแหละสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วทั้งละและระงับความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดในภายในแล้วสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่สามอันน่าสะใจอย่างยิ่งซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราเหล่านี้แหละคืออุปมาสามอย่างอันน่าสะใจการบำเพ็ญทุกขกิริยาอกิเวสนะเรานั้นมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเราจึงได้กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเราทำดังนั้นเหงื่อก็ไหลจากรักแร้ทั้งสองข้างคนที่แข็งแรงจับคนที่อ่อนแอกว่าที่ศีรษะหรือที่คอแล้วบีบคั้นรัดไว้ให้แน่นแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มจิตทำจิตให้เร่าร้อนเหงื่อก็ไหลจากรักแร้ทั้งสองข้างเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ตนได้ยากนั้นเสียแต้งอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้อกิเวสนะเราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็ได้กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกเมื่อเราทำดังนั้นลมออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้เปรียบเหมือนลมที่ช่างทองสูบอยู่มีเสียงดังอู้อู้ฉันไหนก็ฉันนั้น

บางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมยังไม่สิ้นพระชนพระพระสมณโคดมจะเป็นพระอรหันต์การอยู่เช่นนั้นเป็นวิหารธรรมของท่านผู้เป็นพระอรหันต์อกิเบสนะเราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างขณะนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าได้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างถ้าท่านจะปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างใช้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของท่านท่านจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นเราจึงมีความดำริว่าก็เราปฏิญญาว่าจะต้องอดอาหารทุกอย่างแต่เทวดาเหล่านี้จะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของเราถ้าเรายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นการปฏิญญานั้นก็จะพึงเป็นมุสาแก่เราเราจึงกล่าวห้ามเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยอกิเวสนะเรามีความดำริว่าต่างที่ดีเราควรกินอาหารผ่อนให้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละ1ปลายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วฟูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเราจึงได้กินอาหารน้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละ1ปลายฝ่ามือบ้างเราจึงได้กินอาหารผ่อนให้น้อยลงดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นกายก็สู้ผอมลงมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงเป็นเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือเถาวัลย์ที่มีข้อดำเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกีบเถาอูฐกระดูกสันหลังว่าผุดขึ้นเป็นหนามเหมือนเถาวัลย์ซี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพรั่งเหมือนกลอนศาลาเก่าดวงตาทั้งสองข้างก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไปเราเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นเราคิดว่าจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของเราแนบติดจนถึงกระดูกสันหลังเราเมื่อคิดว่าจะตายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเศษล้มลงณที่นั้นเมื่อจะให้กายสบายบ้างจึงใช้ฝ่ามือลูบตัวคนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยมนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณโคดมดูดำไปบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ดำเพียงแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าไม่ดำไม่คล้ำเพียงแต่พร้อยไปเรามีผิวพรรณบริสุทธิ์เปล่งปลั่งเพียงแต่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้นอกิเวสนะเรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะการทำความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินไปกว่านี้ได้แต่เราก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นที่ตรัสรู้บ้างไหมว่าความดำริข้อนี้ ได้เกิดมีขึ้นกับว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าวสักกาธิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนอเราก็มีความรู้แจ้งที่ตามการระลึกด้วยสติว่านั่นเป็นทางแห่งการตรัสรู้แน่เราจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือเราได้ดำริว่าเราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยอกิเวสนะเราจึงมีความคิดดำริต่อไปว่าก็เรามีกายสู้ผอมมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเราจึงได้กินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วเพราะนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ที่เฝ้าบำรุงเราด้วยคิดว่าพระสมณโคดมบรรลุธรรมใดจะบอกธรรมะนั้นแก่เราทั้งหลายครั้นเมื่อเรากินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นก็เบื่อหน่ายจากเราไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมมักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากเสียแล้วหัวข้อฌาน4และวิชา3อกิเวสนะครั้นเรากินอาหารหยาบให้ร่างกายมีกำลังสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความมีเวกอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุตติยฌานเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเดินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นจึงได้นำจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์